Sebastian Riedel, Stanisław Sojka, Justyna Święs, Patrycja Zarychta oraz zespół pieśni i tańca Mały Śląsk. Audycję przygotowali Aleksandra Budka i Piotr Metz. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wsparcie dla wschodniej Polski, walka o lepsze wsparcie z unijnego budżetu i antysystemowy języczek uwagi, czyli za chwilę podsumowanie dzisiejszych konwencji przed eurowyborami. Kilkanaście tysięcy osób przeszło w Marszu dla Życia w Szczecinie. W Moskwie protesty przeciwko stosowaniu tortur przez FSB. Przedstawiono kandydatów, zapowiedziano większe wsparcie dla północno-wschodniej Polski. Tak w skrócie wyglądała dzisiejsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku. Szerzej opowie o tym Michał Fedusio. Region Podlasia, a także Warmii i Mazur zasługuje na szybszy niż przeciętny rozwój. Choćby dlatego, że wcześniej krajowe inwestycje oraz przemysł lokowano poza tym obszarem, mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Te ziemie powinny się szybko rozwijać, dlatego że to jest wymóg spójności narodowej, jedności narodowej. W północno-wschodniej Polsce prężnie rozwija się sektor mleczarski. Swoje siedziby mają przedsiębiorstwa meblowe oraz okienne. Dla ich dalszego umacniania potrzebny jest rozwój infrastruktury, o co zabiegać mają europarlamentarzyści, przypominał premier Mateusz Morawiecki. Właśnie na skrzyżowaniu osi wschód-zachód, północ-południe leży Podlasie. Tutaj będziemy rozwijać te ziemię. Na koniec konwencji wyborczej PiS zaprezentowano wszystkich 10 kandydatów z listy partii ubiegających się o mandaty europarlamentarzystów. Michał Fedusio, Polskie Radio. A teraz zaglądamy do Opola. Tam zebrała się Koalicja Europejska. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że eurodeputowani ugrupowania idą do Brukseli, żeby walczyć o lepszy unijny budżet dla Polski. Eurodeputowani, Lewandowski, Rodryk walczą, są sprawozdawcami Komisji Budżetu. Walczą codziennie o to, żeby był jak najlepszy dla Polski. Ale w tej propozycji, która jest już na stole, wiemy, że to jest 25 miliardów euro. Lider Platformy Obywatelskiej krytykował też władzę za pełzający polexit, za życie ponad stan i oderwanie od rzeczywistości. Przekonywał, że pozostanie Polski w Unii jest warunkiem bezpiecznej i dostatniej przyszłości Polek i Polaków. Polska w Europie, Europa dla Polski. Z takim hasłem do wyborów do Europarlamentu idą z kolei członkowie Kukiz 15. Hasło na warszawskiej konwencji ogłosił lider ugrupowania Paweł Kukiz. Na miejscu był też wspierający ugrupowanie wicepremier Włoch Luigi Di Maio. Mówił, że dzięki współpracy z ugrupowaniami antysystemowymi będzie można stworzyć w Parlamencie Europejskim frakcję zabiegającą o obywateli. Le possono cambiare solo quei movimenti. My możemy stać się takim języczkiem uwagi w Europarlamencie. Przyświeca nam wspólna idea, obywatel w centrum uwagi. I to się da zrobić, gdy stracą na znaczeniu duże polityczne partie, które reprezentują finansjerę europejską. Wybory do Europarlamentu będą w Polsce 26 maja. Kilkanaście tysięcy osób przeszło w szczecińskim Marszu dla Życia. To była największa taka manifestacja w Polsce. Przeszła pod hasłem Miłość większa niż. Miłość jest większa, odwal potężniejsza. Tata, mama, czwórka dzieci. Miłość większa niż strach? Niż wszystko. I dlaczego tu jesteś? No, żeby bronić życia. Żeby pokazać, żeby młodzi ludzie nie bali się zakładać rodziny, że to jest coś pięknego. Życie jest okej! Okay! Jestem z Ukrainy, z miasta Drogobicz. Przyjechali tutaj jeden dzień do Marszu za Życie. Chcemy robić Marsz za Życie. Chylę czoło i dziękuję wszystkim wam, wolontariusze, biegnący niestrudzenie wszędzie tam, gdzie życie woła o ochronę i pomoc, bo to wasze stopy, chroniące te małe stópki, to są jak balsam na rany stóp Chrystusa. A podczas mszy na zakończenie marszu można było podjąć się 9-miesięcznej modlitwy w intencji poczętych, ale nienarodzonych jeszcze dzieci, których życie jest zagrożone. W Moskwie zorganizowano pikietę przeciwko stosowaniu tortur przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Młodzi mieszkańcy stolicy wyszli na ulicę z plakatami. FSB torturuje ludzi. To kolejna akcja opozycji wskazująca na stosowanie przez służby bezpieczeństwa i policję niedozwolonych metod przesłuchiwania podejrzanych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W trakcie pikiety zorganizowanej w Moskwie młodzi ludzie rozdawali ulotki informujące o wymuszaniu przez funkcjonariuszy zeznań oraz znęcaniu się nad aresztowanymi. Według demonstrantów śledczy biciem i zastraszaniem próbowali wymusić przyznanie się do działalności antypaństwowej anarchistów z ugrupowania Sieć. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały o stosowaniu tortur przez pracowników służb więziennych i policjantów. Na podstawie doniesień dziennika Nowaja Gazeta prokuratura wszczęła postępowanie karne wobec funkcjonariuszy stosujących przemoc. Organizacje broniące praw człowieka twierdzą, że najtrudniejsza sytuacja jest w Czeczenii, gdzie według raportów Amnesty International tortury doprowadziły do śmierci kilku zatrzymanych osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy jutro dużo chmur, temperatura spadnie w nocy do 6-12 stopni, w całym kraju możliwe przelotne opady, a na pewno mocniej popada na południu. Przelotnych opadów trzeba się też spodziewać w ciągu dnia. Na termometrach będzie od 11 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą. 4 maja o 19 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na Placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy 4 maja o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żonda. Autopromocja. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w programie Kwestia Kultury. Relacje polityczne między Polską i Izraelem nie są ostatnio takie, jakbyśmy sobie życzyli, ale w dziedzinie kultury jest zdecydowanie lepiej. I o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie. Skupimy się przede wszystkim na literaturze, bo punktem wyjścia dla tej rozmowy będzie zakończony niedawno kurs Szkoły Nowych Tłumaczy w Izraelu. W Tel Awiwie po drugiej stronie telefonu jest Joanna Hoffman, dyrektor Miejscowego Instytutu Polskiego. Dzień dobry. Dobry wieczór. A w studiu w Warszawie gościmy Mateusza Adamskiego, który organizował to wydarzenie ze strony Instytutu Książki. Dzień dobry. Ale zanim porozmawiamy, to będzie najpierw muzyka i to nie będzie oczywiście muzyka przypadkowa. To będą utwory w wykonaniu gwiazdy World Music. W tym dzisiejszym spotkaniu będzie nam towarzyszyła Jasmin Levy, wielka gwiazda World Music, śpiewająca pieśni Żydów sefardyjskich, która kilka miesięcy temu zagrała wspaniały koncert w naszym radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jasmin Levy. Thank you. sunlit castle, you go on a girl way. You know, no me llames si me vas. A mí, y también con otro amor, porque es inútil esperar, si la esperanza ya murió. Hasta siempre, amor. Passava d'altro braccio e dalla donna fra il caso igual, igual che hai e dalla donna fra il caso igual, igual che hai. To była Jasmin Lewia, ze mną w studiu są... W studiu jest Mateusz Adamski z Instytutu Książki, a w Tel Awiwie po drugiej stronie telefonu Joanna Hoffman, dyrektor Instytutu Polskiego. I rozmawiamy o tym, będziemy rozmawiać o tym, do czego prowadzą takie inicjatywy jak Szkoła Nowych Tłumaczy, zorganizowana przez te dwie instytucje w Tel Awiwie. To był duży wysiłek organizacyjny, bo to kilka miesięcy trwało, prawda, pani Joanno? Tak, ale te efekty... Wydaje nam się, że będą fantastyczne, ponieważ będziemy mieli prawdopodobnie nowych tłumaczy polskiej literatury. Nasz instytut jest bardzo niewielką placówką, więc oczywiście cały zespół był zaangażowany w przygotowanie tych warsztatów i mogliśmy liczyć na fantastyczną pomoc naszych kolegów z Instytutu Książki. Wiem, że było duże zainteresowanie samych przyszłych kandydatów na tłumaczy. Tak, ogłosiliśmy nabór na takie kursy dla nowych tłumaczy. Otrzymaliśmy ogromne ilości zgłoszeń i bardzo nas to ucieszyło, że sporo młodych ludzi wykazało się zainteresowaniem literaturą polską. No, musieliśmy tutaj dokonać niestety dość brutalnej selekcji, żartuję, że brutalnej, ale wybrać najlepszych z najlepszych, którzy rokują jakiekolwiek szanse na to, żeby w przyszłości, najbliższej przyszłości, mam nadzieję, tłumaczyć literaturę polską na język hebrajski. To teraz zapytam Mateusza Adamskiego, jak pan sądzi, jakie z tego mogą być w przyszłości efekty? Pan tam był, byliśmy tam razem, zresztą za chwilę zaprezentujemy wypowiedzi nagrane przez nas w Tel Awiwie. Jak pan ocenia te rozmowy z tłumaczami? Ja chciałbym na wstępie podkreślić, że sukces tego naboru był tym większy, że praca tłumacza literatury nie jest prostym zajęciem. To jest żmudna... No, nie jest też zajęciem, powiedziałbym, lukratywnym. Bardzo lukratywnym. Tak, tak. Zdecydowanie nie jest. Więc byliśmy bardzo zadowoleni z tej liczby zgłoszeń. Ich było ponad 30, a miejsc zaledwie 10 na kursie. Efekty. Dla nas liczy się... sianie, to znaczy zasiewanie tego ziarna, czy w wyniku tych warsztatów przeprowadzonych w Izraelu i drugiej ich części, która będzie się odbywała w Krakowie jesienią tego roku, czy wyjdzie z tego dwóch czy czterech nowych tłumaczy literatury polskiej, będzie to duży sukces. To ja teraz zrobię taki przypis. Państwu się może wydawać, naszym słuchaczom, że to jest niewiele, dwie czy cztery osoby. Ale jeśli zastanowimy się nad tym, że za gigantycznym sukcesem Olgi Tokarczuk w światowym, właściwie jak to powiedzieć, światowej literaturze, za tymi nominacjami do Międzynarodowego Bookera i za Nagrodą Bookera stoją właściwie dwie osoby. To jest dwoje tłumaczy, przede wszystkim Altonia Lloyd-Jones. To musimy sobie uświadomić, że dwoje wybitnych tłumaczy, to jest bardzo, bardzo dużo. Tak, a w Izraelu, tak jak zresztą w kilku innych miejscach na świecie, no, zachodzą procesy demograficzne związane z tym, że ludzie z licznej kiedyś emigracji z Polski powoli odchodzą. Wytworzyła się luka pokoleniowa, brakuje młodych tłumaczy literatury polskiej. i zasypaniu tej luki miał służyć ten projekt i myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby takich nowych tłumaczy stworzyć. Podajemy im rękę, szkolimy ich, dajemy im podstawy, rozwijamy ich warsztat i wciągamy ich do zawodowego tłumaczenia polskiej literatury. To teraz posłuchamy dwóch rozmów nagranych przeze mnie w Tel Awiwie z takimi dwoma osobami, które reprezentują te dwie grupy, o których wspomniał Mateusz Adamski. To znaczy, jedną z tych osób jest młoda tłumaczka, właściwie osoba, dla której polszczyzna nie jest pierwszym językiem. To jest pani Shifi Wygoda. A drugą z tych osób jest pan Dawid Szafranek, który w Polsce się urodził i wyemigrował z rodziną w roku 68. Wiele lat temu znajomi, przyjaciele, z chwilą, kiedy pokolenie rodziców zaczęło wymierać, znajdowali swoich rodziców różne dokumenty pisane po polsku albo listy sprzed wojny i szukali kogoś, kto może to przetłumaczyć. Wielu z moich znajomych wie, że ja władam polskim, więc prosili mnie, żebym to tłumaczył. Ja tak zajmowałem się tym zupełnie po amatorsku, ale to było czasami nawet fascynujące, bo w trakcie tłumaczenia oczywiście uczyłem się wiele o historii. Czasem to byli ludzie, których wojna została we Lwowie, albo w Łodzi, albo w Warszawie. Listy sprzed wojny. W pewnym momencie zacząłem się interesować literaturą polską. Wróciłem. Przez wiele lat w ogóle przestałem nawet czytać po polsku. Czytałem tylko i wyłącznie po hebrajsku. Gdzieś tak 15 lat temu, 12 lat temu nagle dotarło do mnie, że jest literatura polska tłumaczona na hebrajski. Zacząłem od Szymborskiej, od Miłosza, tłumaczonych na hebrajski. W pewnym momencie powiedziałem właśnie, dlaczego to czytać tłumaczenie, to absurd kompletny. I wtedy zawiązałem kontakt z ludźmi, z dawnymi kolegami w Polsce. Przywozili mi książki albo zamawiałem u nich. I zacząłem porównywać, czytać po polsku. I wtedy powiedziałem, ciekawe jak to jest tłumaczone. To jest taka gimnastyka dla mózgu. Jedyna negatywna... jakiś taki negatywny efekt tego zajęcia, czytając dzisiaj polską prozę, łamię sobie głowę, jak to się przetłumaczy, czy to da się przetłumaczyć. I to mi trochę psuje tą przyjemność z czytania płynnego. No ale ja myślę, że się wyleczę z tego nałogu. Studiowałam lingwistykę i tak interesowałam się słowiańskimi językami i trafiłam na polski. No jakoś się zakochałam w języku najpierw i potem pojechałam do Polski na letni kurs w Warszawie i coś tam znalazłam. Od razu czułam się tak u siebie i wygodnie w Polsce. Nie wiem, znalazłam się taką świetną literaturę i coś, nie wiem, tak. Poezja polska jest bardzo, bardzo popularna w Izraelu, to znaczy Szymborska i Herbert i Zagajewski. Uważa pani, że jest w Polsce jakiś autor, którego pani czytała, którego pani zna, który się pani podoba, który mógłby tutaj odnieść sukces? Bardzo mi się podobała Olga Tokarczuk, ale to chyba jest, wszyscy o tym się zgadzają. No, czekamy na księgi Jakubowe i zobaczymy. Ja akurat myślę, że ona bardzo pasuje izraelskiemu czytelnikowi. A kogo pani zamierza tłumaczyć? Ja się nie wiem, ja naprawdę ja zapisałam się na te warsztaty, żeby po prostu ćwiczyć język i polepszyć moją umiejętność polskiego. Jeszcze nie wiem, czy jestem w stanie tłumaczyć, bardzo, bardzo się cieszę, nie wiem, czytaniem polskiej literatury, ale jestem na początku mojej drogi. Przed tymi warsztatami nawet nie myślałam o tym, o tłumaczeniu. Teraz jakoś myślę. Oh, my God. pasado de vivir. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer no oye tu cantar? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti y te esperará. Natalie, desesperará. Who is going to wait for you? Była Jasmin Lewi. Dziś rozmawiamy o polsko-izraelskich kontaktach kulturalnych, bo ostatnio te polityczne nie są najlepsze, ale przecież to się zawsze może zmienić i to się zmienić powinno. Natomiast to, czy w Polsce wydawana jest literatura izraelska, a w Izraelu polska, na czym nam szczególnie zależy, to są rzeczy bardzo ważne, bo przez to kraje się poznają. I teraz chciałbym zadać wam pytanie, bo są ze mną Mateusz Adamski z Instytutu Książki i po drugiej stronie telefonu Joanna Hoffman z Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. Jak jest w ogóle z obecnością? Jak państwo oceniacie obecność literatury polskiej w Izraelu? Jeśli chodzi o ilość tytułów, jest całkiem dobrze. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że też oczekiwania izraelskiego czytelnika zmieniają się. Jeszcze kilkanaście lat temu dominowały na rynku izraelskim tłumaczenia literatury klasycznej. Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Lalka na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ale w dobie, powiedziałabym, świata globalnego, kiedy polscy pisarze zdobywają międzynarodowe, prestiżowe nagrody literackie, izraelski czytelnik oczekuje również dostępu do współczesnej polskiej literatury. I z tego powodu właśnie wpadliśmy na pomysł, że trzeba zorganizować warsztaty dla młodych tłumaczy, nowych tłumaczy, dlatego że starsze pokolenie któregoś dnia odejdzie, mówię o starszym pokoleniu tłumaczy, a my chcemy, żeby literatura polska była obecna na w rynku izraelskim i nie tylko dlatego, że my chcemy, ale takie jest również oczekiwanie izraelskiego czytelnika. Także stąd te warsztaty i mam nadzieję, że przynajmniej dwójka nowych tłumaczy w najbliższej przyszłości będzie tłumaczyła współczesną polską literaturę. Tym bardziej, że trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tłumacz jest najczęściej pierwszym, najważniejszym ogniwem od książki. Ambasadorem polskiej literatury, ambasadorem polskiej kultury, krótko mówiąc. To tłumacze bardzo często wykonują pracę agentów literackich za granicą, więc to oni idą z propozycjami do miejscowych wydawców. Wymieniliśmy to nazwisko Anthony Lloyd-Jones, która taką pracę wykonuje w Wielkiej Brytanii, ale no, trzeba by na przykład do Andresa Bodegarda w Szwecji, który no, bez dwóch zdań zapracował na Nobla dla Wisławy Szymborskiej choćby. Tak, my takich mamy szczęście mieć takich ambasadorów w wielu krajach świata. Jeżeli chodzi o polskie książki wydawane w Izraelu, to jest to kilka do kilkunastu tytułów rocznie. To jest dużo, dodajmy, bo w Izraelu, trochę jak w Polsce, jest tak, że oczywiście dominują na rynku książki bądź miejscowe, bądź globalne bestsellery, mówiąc krótko. Tak, to jest trudny rynek, trudny, żeby zaistnieć na nim także ze współczesną polską literaturą. Co ciekawe, izraelscy czytelnicy nie kierują się już dziś sentymentem. Znaczy, przez dziesięciolecia, z racji tej ogromnej emigracji z Polski, oni chcieli czytać polską literaturę w przekładzie na hebrajski i w oryginale, w czym zresztą pomagały im takie instytucje jak Księgarnia Edmunda Neunsteina w Tel Awiwie. No, dziś księgarni już nie ma, ale jest Instytut Polski, który tę misję wykonuje świetnie. Natomiast ci ludzie, te pokolenia odchodzą. Nie ma już, wbrew pozorom, izraelski czytelnik nie wybiera ani tylko, ani przede wszystkim tego, co wiąże się z historią. Tak, my sobie tak właśnie wyobrażamy to, że ja sobie tak wyobrażam, jadąc do Izraela na to spotkanie, że właśnie izraelscy czytelnicy i wydawcy są zainteresowani książkami dotyczącymi relacji polsko-żydowskich, czy wręcz Holokaustu, który się dokonywał w Polsce. Okazuje się, że nie. Joanna Hoffman, tak? Nie. Izraelski czytelnik, tak jak wcześniej wspomniałam, jest zainteresowany pisarzami, którzy dzięki prestiżowym międzynarodowym nagrodom literackim pojawiają się na międzynarodowym rynku. Nie interesuje czytelnika izraelskiego, szczególnie młodego pokolenia, ani problem stosunków polsko-żydowskich, ani specjalnie problem Holokaustu. Oczywiście narracja związana z Holokaustem ma swoje miejsce w systemie edukacji Izraela, ale jeśli ktoś z zamiłowania sięga po książkę lub z zainteresowaniem chce poznać współczesną polską literaturę, nie sięga po tytuły związane ze stosunkami polsko-izraelskimi. My organizujemy również wizyty studyjne dla tak zwanych przewodników edukacyjnych, którzy wyjeżdżają z grupami młodzieży do Izraela. I proszę sobie wyobrazić, że część wykładów przed wyjazdem do Polski na życzenie dla tej grupy mamy o współczesnej polskiej literaturze. I oni nie jadą do Polski, żeby zobaczyć miejsca związane z historią i z Holokaustem, ale chcą poznać Polskę współczesną po to, żeby również zrozumieć naszą historię. Więc to jest taki przykład, że tylko i wyłącznie ludzie, którzy zawodowo się tym interesują, tak, sięgną po taką książkę. Ale my też traktujemy czytelnika izraelskiego bardzo szeroko. My chcemy zaoferować doskonałą, współczesną polską literaturę. Również muszę powiedzieć, że cieszy się polska poezja ogromnym zainteresowaniem. To ja muszę się wtrącić, bo ze wszystkich rozmów, a tych rozmów przeprowadziłem kilkanaście w Tel Awiwie, we wszystkich tych rozmowach z izraelskimi wydawcami i tłumaczami pojawiało się jedno nazwisko. Już to nazwisko dzisiaj padło tutaj. Wisława Szymborska. Tak. Wisława Szymborska, odniosłem wrażenie, że jest no może nie aż tak popularna jak w Polsce, w Izraelu, ale na pewno jest tam uznawana niemal za swoją. To znaczy jest to autorka, która była nawet na listach bestsellerów swego czasu. Tak, to prawda. Myśmy w ubiegłym roku w Teatrze Narodowym Izraela celebrowali naszą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości właśnie w Teatrze Habima i był to wieczór związany z Wisławą Szymborską. Konkretnie był to wieczór poświęcony poezji polskiej, gdzie tytuł był Szymborska i przyjaciele. Między innymi inny polski noblista, Czesław Miłosz i jeszcze kilku współczesnych polskich poetów. Więc bilety zaproszenia, teatr również biletował to wydarzenie, rozeszły się błyskawicznie. Właściwie byliśmy proszeni, żeby powtórzyć kilkukrotnie to wydarzenie. No więc proszę sobie wyobrazić, jak dobrze jest znana Szymborska w Izraelu i naprawdę Izraelczycy kochają Szymborską. Ale my również pracujemy nad tym, żeby poznali również innych polskich poetów i tych również współczesnych. Więc mam nadzieję, że za jakiś czas nie tylko na ustach Izraelczyków będzie pojawiało się nazwisko Wisławy Szymborskiej, ale również innych polskich poetów. Wydawany był w Izraelu także Adam Zagajewski w przekładzie na hebrajski. Herbert też tak. To nazwisko jest bardzo dobrze znane. Absolutnie tak. To teraz posłuchamy Jasmin Lewi, a potem moja rozmowa z Miriam Borenstein, bo tam się pojawiają takie nazwiska, które jeszcze nie padły, a paść powinny. Quiero olvidar el sabor de tus labios. Quiero tener por una vez una vida feliz. Por eso me voy. Gracias. Con todo lo que me diste, gracias, gracias por amarme. Pero no tengo ilusión que tú eres mi linda flor, por eso me quiero olvidar el aroma de tu cuerpo. Quiero olvidar el sabor de tus labios. Quiero tener por una vez una vida feliz. Por eso me voy. Izrael ma specyficzną, że tak powiem, no może można powiedzieć socjologię, bo to nie jest Polonia w takim rozumieniu Polonii jak na przykład w Anglii, prawda, gdzie są i młodzi ludzie, i starsi, i w ogóle wszyscy. Tutaj większość tych zgłoszeń pochodzi od ludzi, którzy przeważnie urodzili się w Polsce i przyjechali do Izraela, to znaczy polski jest ich językiem macierzystym, a nie językiem wyuczonym. Mamy tutaj na naszym kursie, na naszych warsztatach, mamy dwa wyjątki od tej reguły. Czy uważa pani, że któryś z autorów polskich ma realne szanse na sukces tych współczesnych pisarzy? Gdybym wiedziała i gdyby mi się jeszcze na dodatek udało przekonać wydawców, to bym była w dużo lepszej sytuacji niż jestem. Bo w tej chwili muszę naprawdę dosyć ciężko pracować, żeby przekonać wydawcę do opublikowania polskiej prozy, bo jest mniej znana. Jest amerykanizacja całego świata tutaj też, więc z angielskiego tłumaczą dużo więcej. Z tym, że wydawcy sięgają po tłumaczenie angielskie przed podjęciem decyzji. Znaczy chcieliby przeczytać przekład angielski i na podstawie przekładu angielskiego podjąć decyzję, czy opublikują, czy nie. Ja właśnie w tej chwili prowadzę takie pertraktacje z pomocą Instytutu z Królem z Twardocha, który bardzo chciałabym przetłumaczyć. Zrobiłam taki sample translation w ramach Instytutu Książki. Wszystko pięknie, ładnie. I mówi mi, no jeszcze trochę będzie przekład angielski, to przeczytamy i ocenimy. I wtedy podejmiemy decyzję. Tak z boku obserwując, człowiekowi się wydaje, że dominują jednak teksty czy też książki dotyczące historii w stosunku polsko-żydowskich i Holokaustu. Czy tak jest? Może i tak jest. Może i tak jest, bo sam fakt, że fabuła dotyczy jakoś relacji polsko-żydowskich, ma działać zachęcająco dla wydawcy. Myślę, że nie doszliśmy jeszcze do etapu, a dążymy. Ale nie doszliśmy jeszcze do etapu takiego, że literatura jest literaturą, nieważne czym się zajmuje, o czym traktuje, prawda? Że literatura jest literaturą, a niekoniecznie socjologią czy polityką. Więc to nieważne, czy to traktuje o stosunkach polsko-żydowskich, czy o stosunkach międzypolskich, międzyludzkich normalnie. I to właściwie chodzi o to, czy to jest dobra literatura, czy mierna literatura. I to powinno być kryterium, prawda, decydentów, ale niekoniecznie tak jest. Ale pracujemy nad tym. W rozmowie z Miriam Borenstein pojawiło się nazwisko Szczepana Twardocha oraz Olgi Tokarczuk. To są te nazwiska, które właściwie Joanna Hoffman ich nie wymieniła, bo może nie wypada jako dyplomacie, ale mnie wypada jako dziennikarzowi powiedzieć, że To są takie nazwiska, które budzą wśród tłumaczy w Izraelu bardzo duże zainteresowanie. Olga Tokarczuk oczywiście ze względu przede wszystkim na Bookera, ale też oczywiście no, jakość książek jest bardzo wysoka, no, ale to jest właśnie to, co Joanna Hoffman powiedziała, te wielkie nagrody. I no, w rozmowie z Miriam Bernstein oczywiście pojawia się to, że izraelscy wydawcy mówią, no tak, ciekawa książka, ale najważniejszy jest przekład na angielski. Wtedy się przekonamy, jak to zostało tam przyjęte. No i właśnie Kult Twardocha, o którym mowa za chwilę, ten przekład będzie miał. Teraz odnosi spory sukces, odniósł w Niemczech, więc za chwilę będzie po angielsku i wtedy będzie łatwiej go wydać w Izraelu. Trochę to wygląda tak, pani Joanno, że tam też działają takie, nazwijmy to, globalne trendy literackie, czy rynku książkowego, prawda? Ale absolutnie tak, tak jak panu wspomniałam wcześniej, że zmieniły się oczekiwania czytelnika izraelskiego. Zarówno Tokarczuk, jak i inni polscy pisarze odnoszą sukcesy za granicą i izraelski czytelnik również chce zapoznać się z literaturą, z pracą tych właśnie pisarzy. Więc stąd wszyscy pisarze, którzy polscy, którzy otrzymywali czy otrzymują prestiżowe nagrody, wydawcy izraelscy chcą mieć w swojej ofercie tutaj na rynku czytelniczym w Izraelu. Więc tutaj nie ma żadnych nazwisk, tak jak pan wspomniał, wypada lub nie wypada. Tak jak zaznaczyłam na początku, wszyscy pisarze, którzy osiągają sukcesy za granicą, no może to jest taki pewien trend, że jeśli ktoś otrzymuje prestiżową nagrodę lub zaistnieje gdzieś w świecie, natychmiast zgłaszają się czytelnicy, którzy chcieliby przeczytać nagrodzoną powieść. U nas też tak to działa, bo co roku mamy komplet właściwie książek nominowanych do Bookera, komplet książek nominowanych do Pulitzera. Mateusz Adamski. Szczepan Twardoch nie odniósł oczywiście tak dużego międzynarodowego sukcesu jak Olga Tokarczuk, ale oczywiście w jego książkach ostatnich, w Królu, w Królestwie, są bardzo mocne te wątki żydowskie, historyczne, żydowska przedwojenna Warszawa, więc no, cieszy nas także to, że z literaturą, z wysokogatunkową literaturą, ale bardziej popularną, wchodzimy do izraelskich księgarń. Tutaj... Ja widzę, że pan ma taką listę przed sobą książek wydanych. Czego się teraz tam można spodziewać na rynku izraelskim? Albo co już zostało wydane, co można uznać za sukces? Myślę, że Zły Leopolda Tyrmanda to jest książka bardzo długo wyczekiwana w Izraelu. O dziwo nie pojawiła się do tej pory, mimo że w latach 50., 60. z uwagi na ogromne zainteresowanie tłumaczyło się na hebrajski praktycznie wszystko z żyjących wówczas głośnych autorów. Ja myślę, że to właśnie Twardoch będzie hitem najbliższego czasu w Izraelu. No, zwłaszcza, że czasami takie rzeczy działają w obie strony. U nas, nie wiem, czy państwo i słuchacze pamiętają, sukcesem był taki serial adoptowany na polską wersję, to był serial izraelski o terapeucie, którego grał Jerzy Radziwiłowicz. To się chyba nazywało Terapia w oryginale. Natomiast za chwilę powstaje serial o według Króla Szczepana Twardocha. No to też jest potężne wsparcie dla takiego przedsięwzięcia jak wydanie książki. Ja nie mogę jeszcze zdradzić niestety wniosków, które wpłynęły do programu translatorskiego Copyright Poland, który jest flagowym programem zagranicznym Instytutu Książki. To teraz ja zrobię przypis, bo to panu nie wypada, ale ja mogę powiedzieć, że no właściwie bez wsparcia Instytutu Książki no byłoby bardzo trudno wydawać książki w krajach takich jak Izrael, gdzie nie ma dużego bardzo rynku, bo to jest jednak 9-milionowy kraj niespełna, więc no rzeczywiście wydanie książki z kraju grubsza egzotycznego, takiego jak Polska, to jest dla wydawcy duże ryzyko. Tak, i dzięki temu programowi zostało wydanych w świecie ponad 2200 polskich książek w ostatnich kilkunastu latach, więc no, jest to ogromny sukces. To teraz posłuchamy rozmów, które nagrałem z dwojgiem wydawców izraelskich, to znaczy z Dworą Hanegbi i Izraelem Karmelem. Ten ostatni wydawca to jest człowiek niezwykle zasłużony dla promocji polskiej literatury w Izraelu, zwłaszcza polskiej poezji. We don't translate enough. The problem is that, Tłumaczymy za mało polskiej literatury i chciałabym, aby to się zmieniło. Ale cóż, lingua franca dzisiejszego świata jest angielski. I my też najczęściej wydajemy tłumaczenia z tego języka. Bardzo ciekawy jest przypadek Idy Fink, który pokazuje skalę problemu. Fink to fantastyczna polsko-żydowska autorka, która przyjechała do Izraela w 1957 roku. Ale ponieważ pisała po polsku, zajęło wiele dziesięcioleci, zanim została odkryta. Dopiero w 2008 roku nagrodzono ją Nagrodą Izraela, czyli naszym Noblem. The most successful is Szymborska, bo to translated by David Weinfeld. Jeśli chodzi o polską literaturę, to największym sukcesem ostatnich lat jest bezdyskusyjnie tom Wisławy Szymborskiej Chwila w tłumaczeniu Dawida Weinfelda. To był prawdziwy bestseller, ale żaden inny autor nie osiągnął podobnej pozycji. Dobrze znani izraelskiemu czytelnikowi są klasycy poezji Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert, a z powieściopisarzy Stanisław Lem. I to chyba wszystko. Stanisław Lem. Es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me amas, que me descubras tú. Que me esperes impaciente, que me dejes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí poder amarte. Contigo es difícil, es casi imposible. Mueres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me eres impaciente, que me fresco las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por te amarte, nunca pedí que me amas y que me descubras tu secreto, que me esperes impaciente. Zajdę z lagrymą, Schmidlewi, która towarzyszy dzisiaj naszemu spotkaniu. Dużo rozmawialiśmy dziś o Szkole Nowych Tłumaczy, którą Instytut Książki i Instytut Polski w Tel Awiwie zorganizowały w stolicy Izraela. A teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o innych inicjatywach, bo przy okazji tej wizyty wszyscy tam się mieliśmy okazję spotkać, to znaczy zarówno pan Mateusz Adamski ze strony Instytutu Książki, ja ze strony radia, jak i oczywiście pani Joanna Hoffman, która jest po drugiej stronie telefonu. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, które pomogłyby poprawić wizerunek Polski w Izraelu, nawiązać lepsze kontakty kulturalne, ale też nie tylko kulturalne. Mnie tam zastanowiła jedna rzecz, która w jakimś sensie odnosi się do tego, co pani Joanna Hoffman powiedziała o młodym pokoleniu Izraelczyków zainteresowanych raczej literaturą współczesną, która zdobywa nagrody. Troszkę podobnie jest, odnoszę wrażenie z tym, że kiedyś Izraelczycy przyjeżdżali do Polski wyłącznie na te wycieczki do obozów koncentracyjnych. Natomiast teraz ruszyła ogromna turystyka, taka po prostu weekendowa, dzięki tanim liniom lotniczym. To jest, wydaje mi się, duży przełom takiej natury obyczajowej, prawda? Tak. I wbrew temu, co się mówi, nie wszyscy Izraelczycy przyjeżdżają do Polski tylko na zakupy. Nasz instytut odwiedza coraz więcej Izraelczyków średnia wieku 30, 20 plus, 30 plus, 40 plus i każdy ma inne oczekiwania. Część z nich chciałoby przyjechać do Polski i przyjeżdża do Polski, żeby wysłuchać ciekawego koncertu jakiejś międzynarodowej grupy, która akurat koncertuje w Polsce, ale są bardzo zainteresowani na przykład polskim jazzem. Który zresztą Instytut Polski sprowadza tam regularnie. Absolutnie tak. Regularnie, to prawda. Jesteśmy obecni na wszystkich festiwalach jazzowych tutaj w Izraelu i naprawdę polski jazz cieszy się ogromnym szacunkiem. Jest to wielka estyma dla polskiego jazzu. Ale nie tylko. Ostatnio zaprezentowaliśmy Polską Szkołę Plakatu. Polska Szkoła Plakatu, która jest znana i ceniona na całym świecie. I muszę powiedzieć, że tutaj chyba przerosło też nasze oczekiwania, że zostanie to tak przyjęte wspaniale. Jedna z gazet izraelskich, takich bardzo opiniotwórczych, Haaretz, prawie 3 strony poświęciła artykuł 3-stronicowy Polskiej Szkole Plakatu, w polskim grafikom i również temu projektowi. Myśmy wspólnie z Izraelskim Instytutem Technologicznym zrobili ten projekt. Wystawę można jeszcze przez miesiąc oglądać i codziennie otrzymujemy mnóstwo maili i telefonów. Tak naprawdę właściwie powinniśmy wydać jeszcze coś na temat Polskiej Szkoły Plakatu, ponieważ no, po obejrzeniu wystawy bądź po obejrzeniu kilku polskich plakatów nagle Izraelczycy chcą poznać więcej. To dobrze wróży na przyszłość, bo to znaczy, że nie skupiamy się wyłącznie w tych relacjach na przeszłości, tylko są takie rzeczy dotyczące teraźniejszości i przyszłości, które odbiorcę izraelskiego interesują, również dzieci nie literatury, jak rozumiem, prawda? Tak, ja muszę państwu powiedzieć, że lecąc na zakończenie Szkoły Nowych Tłumaczy, tego izraelskiego etapu naszego projektu, zgubiłem się w którymś momencie na lotnisku w Warszawie, ponieważ okazało się, że praktycznie równocześnie startują do Tel Awiwu 4 samoloty różnych linii lotniczych. To pokazuje potencjał. Oczywiście Izrael jest i był dla nas zawsze interesującym kierunkiem wyjazdów. Ze względów religijnych. Oczywiście. Natomiast bardzo liczymy, że to się będzie zmieniało także w drugą stronę, tak? Czyli że kultura, historia może być, może nie przeszkadzać, a wręcz przeciwnie, nakłaniać, skłaniać obywateli Izraela i obywateli Polski do tego, żeby chcieć się bliżej poznać, żeby pokonać stereotypy. temu mają służyć nasze programy, temu mają służyć też książki, które chcemy, aby były wydawane w Izraelu. Wiem też, że współpraca Instytutu Polskiego, Instytutu Książki polega między innymi na tym, że są tam sprowadzani do Tel Awiwu, Jerozolimy, do miast izraelskich, są sprowadzani też polscy autorzy, którzy są bardzo dobrze przyjmowani, prawda pani Anno? Tak, jak najbardziej. Mamy takie regularne spotkania, ale chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która ma nierozerwalny związek z literaturą. Coraz więcej Izraelczyków, szczególnie młodego pokolenia, chce się uczyć języka polskiego. Tutaj pan Adamski wspomniał o tych samolotach startujących jednocześnie czterech różnych linii w tym samym czasie. Coraz więcej młodych ludzi i nie tylko młodych podróżuje do Polski. Ja nie mówię o ludziach, którzy mają nawet polskie korzenie bądź pamiętają język polski z domu, ale to są ludzie, którzy nie pamiętają języka polskiego z domu. Są z rodzin mieszanych, jest to mieszanka iracko, tunezyjsko, etiopska. Dokładnie, na przykład. I ci ludzie chcą się uczyć języka polskiego, ponieważ raz odwiedzili, czasem było to związane z jakimś tam, z jakąś podróżą służbową, czasem był to wyjazd na wakacje i zapragnęli poznać Polskę lepiej poprzez znajomość języka polskiego. Tu słusznie pan Adamski mówił o tym, o łamaniu stereotypów. Tak, poprzez kulturę. Kultura jest forpocztą dla każdej innej działalności. Czyli pierwszy kontakt z kulturą pozwala na spojrzenie na siebie z trochę innej perspektywy. Poznawanie siebie nawzajem w sposób naturalny burzy wszelkie stereotypy. No to chyba mamy puentę, tak? To znaczy, ja sobie tak też wyobrażam właśnie rolę kontaktów kulturalnych. To znaczy polityka sobie, życie sobie, a kultura sobie. I myślę, że tak po środku ta kultura, która potrafi skłonić ludzi do tego, żeby na przykład wybrali się do jakiegoś kraju, do jakiegoś miasta i zainteresowali jakimś obcym krajem. Bardzo dziękuję państwu za tę rozmowę. W Tel Awiwie była Joanna Hoffman, dyrektor Instytutu Polskiego. W Warszawie Mateusz Adamski z Instytutu Książki. Program zrealizowała pani Grażyna Mazurczak, a wydawczynią tego programu jest Magdalena Trzaska. Ja się nazywam Mariusz Cieślik i słyszymy się tutaj w tym samym miejscu o tej samej porze za tydzień. A na koniec Jasmin Lewi. Vivir para pe- le digas que vida no tengo.